Goedemiddag allemaal. Stefke Teunissen heeft autisme en werkt bij Defensie. Een paar jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Nu is het een pre. En er worden meer mensen met autisme aangenomen. Zometeen het verhaal van Stefke in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Acteur Thijs Reumer is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor online misbruik van 3 meisjes. Dat heeft de rechter bepaald. Voor de bewezen verklaarde feiten veroordeelt de rechtbank verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. En Thijs Reumer krijgt daarnaast een werkstraf van 240 uur. De acteur, die bekend is van films als Alles is Familie, heeft volgens de rechter tussen 2015 en 2017 3 minderjarigen verleid tot seksuele handelingen. Hij erkende in de rechtszaak dat hij nooit met de meisjes in chatgroepen had moeten zitten. Reumer had naar eigen zeggen geen oog voor het leeftijdsverschil en het feit dat hij een bekende acteur was en de meisjes fan van hem waren. Burgemeester Halsema trekt zich terug als spreker tijdens de Indië-herdenking in Amsterdam volgende week. Voor de herdenking is de dochter van knilmilitair Raymond Westerling uitgenodigd. Westerling gaf tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog tussen 1945 en 1949 leiding aan vredeacties tegen de lokale bevolking. Een woordvoerder van Halsema noemt de keuze voor Westerlings dochter als een van de gastsprekers ongepast. De stichting Indisch Platform 2.0, de organisator van de bijeenkomst, vindt dat Halsema de Indië-herdenking politiseert. Polen stuurt nog eens 1000 militairen naar de grens met Belarus. Daar staat een groot grenshek van 200 kilometer lang. Maar het aantal pogingen om illegaal Polen binnen te komen neemt nog altijd toe. En Polen is ook bezorgd over het toenemend aantal Wagner-huurlingen in Belarus. Bij hevige voetbalrellen in Athene is een Griekse supporter doodgestoken. 8 andere mensen raakten gewond. Gisteravond gingen supporters van AEK Athene en Dynamo Zagreb met elkaar op de vuist. Vanavond spelen die clubs tegen elkaar in een Champions League-wedstrijd. De BKR haalt schulden van DPS tijdelijk uit de kredietregistratie. Door het faillissement van DPS kunnen klanten hun schuld niet aflossen en houden ze hun BKR-registratie. En daardoor kunnen ze in problemen komen als ze geld willen lenen voor een huis. IS-strijders hebben in het noorden van Syrië zeker 10 militairen gedood. Gewapende IS-strijders hebben volgens een Britse mensenrechtenorganisatie bij Raqqa een aantal checkpoints bestormd. Daarbij werden legervoertuigen beschoten en in brand gestoken. Zeker 6 militairen raakten gewond. Dit jaar zouden tot nu toe zo'n 200 Syrische militairen en 150 burgers zijn gedood bij aanslagen door IS. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten concludeert dat op basis van eigen onderzoek. Juli is met afstand wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatbureau Copernicus. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 17 graden. Dat is hoger dan in de vorige recordmaand, juli 2019. Dat deze juli de heetste maand ooit gemeten zou worden, werd al verwacht. En het zal hier waarschijnlijk ook niet stoppen, zegt klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek. Sowieso liggen de 10 heetste jaren ooit, die zijn allemaal heel recent. Dus je ziet inderdaad door die gemiddelde temperatuurstijging dat de records aan de bovenkant, die worden gebroken inderdaad. Dus je zult steeds meer hitterecords zien en steeds minder koude records. Ook het oceaanwater is warmer dan ooit. De temperatuur van het oppervlaktewater steeg tot ruim 20 graden. En daarmee is het record uit 2016 verbroken. Het weer nog, bewolking, af en toe zon, maar er is ook een bui. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking en in de zuidelijke helft regen. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. En het wordt 20 tot 23 graden. ANWB, verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Dordrecht. 3 kilometer, de vertraging is 5 minuten. Een kwartier extra reistijd is nodig op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen het Gelderdoom en Prezenkaaf. 5 kilometer file. Ster. Tijgerlelie. De nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie. Nu verkrijgbaar. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Internationale Kattendag. Dat u het weet. Jaren geleden was het nog ondenkbaar. Nu is het ministerie van Defensie juist op zoek naar mensen met autisme. Hoe dat zit, hoort u zometeen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2017. Toen overleed Jorge Zorregieta, de vader van koningin Maxima. En in de zomerserie FC de Leesclub, boekentips van Sparta-voetballer Bart Vriends. Maar nu eerst, hoe zit het eigenlijk met de annuleringsverzekering bij natuurrampen? Ja, u hebt het al meegekregen natuurlijk in het nieuws, hè? Modderstromen, bosbranden, hagelstenen. Vakantiegangers hebben deze zomer al flink wat noodweer op hun dak gekregen. Kan je dan aanspraak maken op je annulerings- of reisverzekering? Wat wordt er wel en niet vergoed? Er is veel onduidelijkheid over. Ja, wie bel je dan? Het is net Ghostbusters. Max Ombudsman Janine Jansen natuurlijk. Janine. Goedemiddag, hallo. Hallo. Vallen dit soort zaken onder een annuleringsverzekering eigenlijk? Nou ja, daarvoor moet je wel eigenlijk een splitsing gaan maken. Kijk, we hebben verschillende situaties. Want wil je annuleren vooraf of wil je annuleren ter plekke? Dat maakt een verschil uit. Want als je vooraf wil annuleren omdat je bang bent, dan kan dat niet. Ben je ter plekke en heb je een annuleringsverzekering die die dekking biedt, dan wel. Maar dat is weer iets anders dan bijvoorbeeld als je auto beschadigd raakt door hagelstenen of de caravan. Want die hebben een eigen verzekering nodig. Dus het is allemaal niet heel simpel. Nee. Dus als er iets met die auto gebeurt, dan valt dat onder je normale autoverzekering? Ja, dat valt onder je autoverzekering. En als je er gewoon alleen WA-verzekering hebt, dan vallen die hagelstenen daar waarschijnlijk niet onder. Want die zullen weer onder een all-risk-verzekering vallen. Ja, ja, dat geldt dan voor de hele auto inderdaad. WA, wat je aan schade aan anderen toebrengt. En dan is er nog de reisverzekering die veel mensen afsluiten natuurlijk. Ja, de reisverzekering is eigenlijk voor dingen die waar je ter plekke schade van oploopt. Dus je raakt bagage kwijt. In de reisverzekering zitten ook aanvullende ziektekostenverzekeringen. Dus als je in het ziekenhuis belandt en je komt daar bijvoorbeeld in een privékliniek, dan stijgen die kosten over de normale Nederlandse kosten. Dus dan zit dat ook in je reisverzekering. Ja. Zijn er eigenlijk speciale polissen waar ook dit soort natuurrampen onder vallen? Ja, die zijn er wel. Dat was vroeger niet zo. En daarom is destijds ook het calamiteitenfonds in het leven geroepen. En dat is eigenlijk een fonds dat vergoedt, als je een pakketreis hebt geboekt, dan vergoeden die de kosten als er zich een calamiteit voordoet, zoals een bosbrand, een storm, hagelbuien, overstromingen. En dat is eigenlijk toen ontstaan omdat dat dus niet gedekt werd door verschillende verzekeringen. Maar inmiddels hebben die verzekeringen zich ook wel clausules opgenomen die je of apart kan nemen of die al in de polis zitten, waarbij je ook een vergoeding krijgt. Maar in die zin ben je toch met zo'n pakketreis ben je het best gedekt voor al deze kosten via dat calamiteitenfonds. Nou, hebben we de beelden gezien van mensen, met name bijvoorbeeld in Slovenië nog recentelijk, die toch flink wat schade hebben aan de caravan, aan de auto. Waar kunnen die mensen nou eigenlijk terecht? Nou ja, dat ligt dus aan hun verzekering. Dat ligt eraan hoe ben je verzekerd en wat dekt die verzekering. En daarbij moet ik opmerken dat het soms dus gewoon pech is. Als je niet goed verzekerd bent, dan is het vaak gewoon niet gedekt. En dus is het advies voor mensen die nu nog op vakantie gaan, die verzekeringen van tevoren even goed checken. Ja, want dat is altijd een oké. Ik snap het dat je niet elke keer voor elke vakantie je verzekeringen wilt checken. Maar je moet toch zeker in deze tijden dat we steeds meer van dit soort dingen ook krijgen. Want dit jaar was het eigenlijk wel veel extremer nog dan andere jaren. Nou, er wordt gezegd dat het steeds meer wordt door de klimaatverandering. Is het toch gewoon handig om jouw verzekeringspolis er even bij te pakken. En te bedenken, ja, wat kan mij nou overkomen en waar kan ik op voor sorteren? Je kan ook via zo'n vergelijkingssite kan je invoeren wat heb ik allemaal nodig. Nou, daar komt dan weer een bepaalde polis uitrollen. Maar het is wel belangrijk om die kleine lettertjes te lezen. Want daarin staat of je verzekerd bent of niet. Gratis tip van de Max Ombudsman van Janine Jansen. Dus hartelijk dank, Janine. En dan nieuws via de NOS. U hoorde het net al, acteur Thijs Reumer moet een maand de cel in. Hij is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur. En dat is voor het online seksueel misbruiken van 3 meisjes. Thijs Reumer was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Nu contact met Marcel Wolter, is persrechter bij de rechtbank Noord-Nederland. Meneer Wolter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, die straf is veel zwaarder, de straf die de rechter heeft uitgesproken, dan de eis. Dat was 90 dagen cel, waarvan 89 dagen voorwaardelijk. Waarom is die straf veel zwaarder? Ja, dat heeft uiteindelijk te maken met de verantwoordelijkheid die de verdachte neemt. En daarvan zegt de rechtbank, de verdachte neemt te weinig verantwoordelijkheid voor wat hier is gebeurd. Hij heeft het uitgelegd aan de rechtbank van, ja, het was een soort zakelijk iets waarin ik die meisjes instructie gaf hoe ze zichzelf konden bevredigen. Nou, zegt de rechtbank, dat was helemaal geen zakelijk iets. Dat was duidelijk vanaf het begin gericht op het toegezonden krijgen van foto's en video's van de pubermeisjes met een seksuele inhoud. En dat neemt de rechtbank de verdachte toch meer kwalijk dan het Openbaar Ministerie deed. Daarnaast zegt de rechtbank van ja, het grote leeftijdsverschil. De verdachte, een bekende Nederlander, 37 jaar, tegenover meisjes die op zijn minst fan van hem waren, maar soms zelfs verliefd, in de leeftijd van 14, 15 jaar. Dat leeftijdsverschil, dat dient ook een rol te spelen. En al met al telt de rechtbank dat toch wat zwaarder dan de officier van justitie deed. Ja. Hij moet zich ook laten behandelen, staat in het vonnis. Om wat voor behandeling gaat het dan? Ja, dat gaat om een behandeling die te maken heeft met zijn seksualiteitsbeleving. De verdachte was daar overigens al mee begonnen. En daarvan zegt de rechtbank, ja, dat is goed. Die behandeling die moet niet alleen worden opgepakt, maar ook worden afgemaakt. Daar moet een diagnose worden gesteld. Daar moet de verdachte meewerken aan de uiteindelijke behandeling. Daarnaast dient hij, wat de rechtbank betreft, onder toezicht van de reclassering te komen staan gedurende een periode van 2 jaren. Dus daar moet hij allemaal aan meewerken. Doet hij dat niet, dan kan die 2 maanden gevangenisstraf nog van de plank worden gehaald. Die nu voorwaardelijk worden opgelegd. Dank voor uitleg. Marcel Klopt. Wolters is dat, persrechter bij de rechtbank Noord-Nederland. Zouden ze overleg hebben gehad met Marco Verhoef, de Beatles? Vast wel. Here Comes the Sun was dat. U luistert naar Villa VVV. Een paar jaar geleden belandde een sollicitatiebrief aan Defensie van iemand met autisme nog ongelezen in de prullenbak. Inmiddels is die situatie 180 graden anders en lopen er bij Defensie 9 autisme-ambassadeurs rond. Een van hen is Stefke Teunissen. Die is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. En ook aangeschoven is José van Echtelt, projectleider Kenniscentrum Autisme bij Defensie. Hartelijk welkom. Bedankt. Ik begin even bij u, mevrouw van Echtelt, want dat wat ik net zei is misschien een beetje zwaar aangezet, maar ongeveer komt het wel daarop neer. Waarom was dat toen zo? Waarom werd daar zo over gedacht bij Defensie? Ja, ik kan niet in de schoenen staan van degene die dat toen zo bedacht u hebben. U was er toen nog niet bij. Ik was er niet, nou in ieder geval daar niet bij. Maar ik vermoed dat het te maken heeft gehad met de stigma's die er zijn rondom autisme. Er wordt vaak gedacht dat mensen met autisme niet flexibel zijn, niet sociaal zijn. Ja, dat zijn toch kwaliteiten die je nodig hebt om goed te kunnen werken bij Defensie. Wanneer is het roer daar dan omgegaan? Dat is zo'n 7 jaar geleden geweest. Mark van den Burg is ook een van de autisme-ambassadeurs. Die heeft eigenlijk gedurende zijn carrière de diagnose autisme gekregen. En hij is gaan googlen, dacht van hey, ik zie allemaal negatieve dingen en dat ben ik helemaal niet. Hoe kan dat? En die dacht, hier moet ik iets mee. Ik moet een positiever beeld van autisme neer gaan zetten. En ja, als militair las hij dat aannamebeleid en hij zag daar staan dat je met Defensie eigenlijk helemaal niet mocht gaan werken bij, of met autisme niet mocht werken bij Defensie. Ja. Dus die is in gesprek gegaan daarover en heeft ervoor gezorgd dat zinnetje weg werd gehaald. Ja. Stefke, jij werkt er hoe lang al intussen bij Defensie? 3,5 jaar. 3,5 jaar? Ja. Eerst op uitzendbasis, hè? Klopt, ik ben binnengekomen via Autitalent. Dat is een bemiddelingsbureau voor mensen met autisme? Dat is een detacheringsbureau wat zich specifiek richt op het detacheren van mensen met autisme. Via hen ben ik terechtgekomen bij Defensie in Oorschot. Bij de 13 Lichte Brigade. En ik heb 3,5 jaar op detacheringsbasis gewerkt en ben nu overgenomen in vaste dienst door Defensie. En wat doe je daar nu? Ik ben burgermedewerker. Ik werk bij communicatie en engagement. En ik houd me met name bezig met relatiebeheer. Dus als er mensen, defensiepartners bijvoorbeeld, bij ons op bezoek komen bij de brigade, dan faciliteer ik zo'n bezoek. Ja, en want eigenlijk de aanleiding, dus die Mark van den Burg, daar werd het eigenlijk op latere leeftijd gediagnosticeerd. Dat is bij jou ook een beetje zo, hè? Klopt, ik heb mijn diagnose nog niet heel erg lang. Ik was 39 toen ik de diagnose kreeg. Ik heb daarvoor heel veel andere diagnoses gekregen. Ik was vastgelopen op eigenlijk heel veel vlakken in mijn leven. En omdat ik zo goed heb leren camoufleren, dat zie je heel veel bij vrouwen met autisme, is het eigenlijk altijd onderbelicht gebleven. Totdat ik uiteindelijk in een deeltijdbehandeling toch wel, dat de mensen dachten van misschien moeten we eens echt wel gedegen autismeonderzoek doen. En toen kwam dat naar boven. Hoe was dat voor jou dat uiteindelijk dus aan het licht kwam? Was dat een opluchting? Een enorme opluchting, ja. Want eindelijk, op 39-jarige leeftijd kon ik een beetje begrijpen waarom sommige dingen mij zoveel moeite kosten. Terwijl andere mensen het heel gemakkelijk afgaat. Zoals bijvoorbeeld de omgang met vrienden. Dus heel veel dingen vielen op dat moment op hun plek. Ja, José van Echtelt, autisten, je moet zeggen mensen met autisme trouwens. Gaat het dan om de specifieke kwaliteit ook die zij hebben? Voor Defensie zijn sommige kwaliteiten zeker van belang. Zoals bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld het zien van details. Mensen met autisme die zien vaak heel veel details. En als je kijkt bij, ik noem maar wat, een cybercommando, waar gekeken wordt naar gaten in het systeem van een ander... of naar gaten in ons eigen systeem, hoe kunnen we die beveiligen? Ja, dan is dat zien van die details en het analyseren van die details heel belangrijk. Ja. Er is natuurlijk, Stefke, heel veel onwetendheid ook. Hè? Kijk, jaren geleden hadden we die film Rain Man en iedereen denkt dat iemand met autisme dat is, hè? Die kende geloof ik alle vliegtuigongelukken uit zijn hoofd. Maar dat is natuurlijk dat is niet een algeheel beeld. Nee, dat is absoluut een vertekend beeld. En sterker nog, ik heb laatst een podcast geluisterd waarin ik hoorde dat de beste man die in Rain Man de hoofdrol heeft niet eens gediagnosticeerd was met autisme. Maar dat is wel het stereotype beeld wat mensen hebben. Bijvoorbeeld dat je in één taak ontzettend goed bent en verder heel erg beperkt bent in je functioneren. Maar dat is een beeld wat gelukkig steeds meer ontkracht wordt. En hoe is dat bij Defensie? Zit het autisme je dan ook wel eens in de weg? Nou, ik ben natuurlijk burgermedewerker, dus ik wil wel even echt het verschil aangeven tussen een burgermedewerker en een militair. Dus ik heb Je wordt niet gelijk naar het front gestuurd. Ik word niet naar het front gestuurd. Ik loop ook niet in uniform. Nee, ik ben burgermedewerker. Maar waar ik tegenaan kan lopen is bijvoorbeeld dat ik heel snel moet schakelen tussen dingen. Bijvoorbeeld als ik een bezoek moet regelen, dan komt er heel veel tegelijk op me af. En als dan iemand ook nog met een andere probleem bij me komt over een totaal ander onderwerp, ja, dan raak ik echt wel even het spoorbijster. Want ik houd er wel heel erg van om met één project bezig te zijn tegelijk. En dat af te ronden. En dat af te ronden, inderdaad. En dan naar het volgende, ja. Jozef, en echt, wat hier natuurlijk ook speelt, is dat de omgeving, dus collega's, moeten daar ook maar mee omgaan natuurlijk. Ja, aan de ene kant moeten collega's ermee omgaan, maar de persoon zelf natuurlijk ook. Vroeger werd gedacht met autisme, daar zit iets niet helemaal goed in jouw hersenen, dat is niet te repareren. Tegenwoordig kijken we er heel anders naar. Mensen verwerken informatie anders. Deels is dat te leren. En dus hoe kan je dan in de wereld van nu functioneren? Maar ja, dat brengt wel weer extra moeilijkheden met zich mee. Als je je continu moet aanpassen, ja, dan is het fijn als een omgeving enigszins mee kan gaan in hoe jij anders denkt. Als er een keer een borrel is en iemand staat misschien aan de kant en mengt zich niet zo als iedereen, dan moet je daar ook niet te veel achter zoeken. Dat is dan toch eenmaal zo. Dat is inderdaad eenmaal zo. Het is niet dat diegene er niet bij wil horen. Nee, op dat moment zijn er waarschijnlijk te veel prikkels en vindt iemand het fijn om zich even iets af te zonderen. We hadden het net over die collega van jullie die het eigenlijk bij zichzelf constateren. En dat heeft de boel in gang gezet bij Defensie. Zijn er intussen meer die hun vinger hebben opgestoken van, hey, wacht eens even. Ja, steeds meer. We merken dat in de aanloop naar de oprichting van de ambassade steeds meer mensen er ook open over durfden te zijn. Op het moment dat er één iemand open over is, dan zijn er collega's die opstaan en zeggen, hey, jij durft dit verhaal te doen, dat vind ik stoer. Ik durf dat nu ook. Laatst werd ik toevallig nog opgebeld door iemand die zei, ja, je bent bij ons op de werkplek geweest. Je hebt de workshop gegeven. Ik had haar als voorbeeld daarin gebruikt. En ze zegt, ja, ik werd gebeld door een collega die zei, ik heb zelf ook autisme en nu jij het hebt verteld, durf ik het ook te gaan vertellen. Ja. Het is bekend dat Defensie nog allerlei mensen zoekt. Zijn er nog banen te vergeven eigenlijk? Oh, genoeg. Maar ook voor mensen met autisme? Ook voor mensen met autisme. En natuurlijk geldt het voor iedereen dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Je moet door die keuring heen komen, of je nou autisme hebt of niet. Er zijn ook mensen zonder autisme die niet door de keuring komen. Maar er is zeker plek voor mensen met autisme. Ja, en Stefke, zou je het mensen aanraden? Is wat dat betreft een mooie werkomgeving? Ik vind het een fantastische werkomgeving. Ik ben enorm blij dat ik daar terecht ben gekomen. Er is heel veel mogelijk binnen Defensie en er is heel veel aandacht, vind ik, voor het persoonlijke aspect. Nu ben ik natuurlijk binnengekomen als iemand met autisme, dus mijn omgeving waar ik kwam te werken wist van het autisme. Maar ik denk dat het ook binnen de organisatie wel steeds meer geaccepteerd is. En ik denk dat mensen echt wel de ruimte krijgen om zichzelf te zijn binnen de organisatie. En dan is er heel veel mogelijk, ook voor mensen met autisme. En het moment van de diagnose was voor jou een enorme opluchting, heb je net verteld. En hoe is het nu met je? Over het algemeen gaat het eigenlijk hartstikke goed. Voorheen was ik altijd heel erg druk met mezelf aanpassen aan mijn omgeving. Want ja, Als je geen niet weet dat je autisme hebt, dan probeer, tenminste, ik probeer de krampachtig te doen en zoals kost, het hoort. Kost heel veel energie. Kost heel veel energie. Ja. En nu kan ik toch meer mijn leven inrichten, zodat het iets meer autiproof is, om het zo maar te zeggen. Autiproof. Dus het gaat nog wel eens mis. Dat ik toch te veel over mijn eigen grenzen heen ga. Maar ja, dat zorgt ook weer voor groei en ontwikkeling. En dat vind ik heel belangrijk. Je zou het iedereen aanraden? Ik zou het iedereen aanraden. Om zo'n baan te zoeken, ja. Zeker. Dank voor jullie verhaal hier. Stefke Teunissen en José van Echtelt. Ik tip vandaag eens een hele serie en wel het tweede seizoen van The Bear. Te zien bij Disney+. Ik heb hem in twee avonden er doorheen gejast. Het is het verhaal van de sterrenchef Carmi die de broodjeszaak van zijn overleden broer in Chicago erft. Hij wil daar een sterrenrestaurant van maken met alle gedoe daaromheen. Maar dat is eigenlijk maar de rode draad in het verhaal, want het gaat vooral ook over intermenselijke verhoudingen met alle gedoe daaromheen. De Volkskrant kopte van het geweldige The Bear 2 knapt je mensbeeld enorm op. Het is een echte aanrader. En omdat er ook goede muziek in zit, zoals dit nummer van gospelzangeres Mavis Staples. I Like the Things About Me van Mavis Staples. Dat is een liedje uit de jaren 80 al, maar het zit dus in die serie The Bear, tweede seizoen, te zien bij Disney+. Zometeen gaan we terug naar het jaar 2017. Toen overleed Jorge Zorriguet. Dat doen we in Terug naar Toen, maar eerst het laatste nieuws het eerst. NPO Radio 1. De hoofdpunt uit het NOS-journaal, hier is Jan van der Putten. Er komt opnieuw een grote chipproducent naar Duitsland. TSMC uit Taiwan bouwt een vestiging in Dresden. Daar moeten chips worden gemaakt voor de auto-industrie. De EU wil graag chipfabrieken in Europa om zo minder afhankelijk te zijn van andere continenten. Voor online zedenmisdrijven is acteur Thijs Reumer veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk en een werkstraf. Reumer verleidde meisjes tot masturberen en het sturen van naaktfoto's. Volgens de rechtbank nam hij in zijn contact met de meisjes te weinig verantwoordelijkheid. Burgemeester Halsema heeft zich teruggetrokken als spreker op de Indië-herdenking in Amsterdam. Halsema vindt het ongepast dat de organisatie ook de dochter van Raymond Westerling als spreker heeft uitgenodigd. Kapitein Westerling is al altijd zeer omstreden vanwege zijn harde optreden op Zuidse Lebers. En Polen stuurt nog eens 1000 militairen naar de grens met Belarus. Het aantal pogingen om illegaal Polen binnen te komen neemt nog altijd toe. En Polen is ook bezorgd over het toenemend aantal Wagner-huurlingen in Belarus. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Er staan maar een paar files. Bij Amsterdam, daar wordt aan de weg gewerkt. De A10 is dicht op de Ring Zuid. En ook op de A4 zijn werkzaamheden. Je staat daardoor in de file van Den Haag naar Amsterdam op die A4 voor knooppunt Bad Hoeverdorp. Het oponthoud is een kleine 10 minuten. En bij Arnhem sta je in de file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Ook door werkzaamheden, want de A12 is dicht. Op de A325 is het daardoor druk door omrijders. En er staat een pechgeval. De vertraging is een kwartier. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 8 augustus 2017. Villa VDB. Op die dag overleed de vader van koningin Maxima, Jorge Zorrigueta. De koninklijke familie neemt afscheid van de vader van koningin Maxima. Jorge Zorrigueta, 89 jaar oud, was al jaren ernstig ziek. Hij overleed aan lymfeklierkanker. Ja, de vader van, maar ook een omstreden staatssecretaris in een militair regime. Jorge Zorrigueta was staatssecretaris van landbouw in het regime van dictator Videla. Tijdens die dictatuur verdwenen 1000 mensen. Tijdens de bekendmaking van de verloving nam Maxima afstand van het regime. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. De dood van Jorge Zorrigueta is in Argentinië eigenlijk veel minder groot nieuws dan hier bij ons. In Argentijnse ogen speelde hij maar een ondergeschikte rol tijdens die vuile oorlog. Nabestaanden hebben wel geprobeerd om hem voor de rechter te krijgen, maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. En over Jorge Zorrigueta ga ik praten met Jan Tielen. Hij schreef het boek Jorge over het leven van deze omstreden Argentijnse politicus. Tielen had voor dat boek meerdere interviews met Zorrigueta. Meneer Tielen, goedemiddag. Hoe bent u eigenlijk met hem in contact gekomen? Ja, dat was eigenlijk een beetje een vreemd verhaal. Jorge Zorrigueta die was toentertijd de voorzitter van de Bond van de Suikerboeren. Hij zat in de suikerbusiness. En ik had nog niet zo heel lang daarvoor een beetje onderzoek gedaan naar het Nederlandse suikerverleden in het Braziliaanse Noordoosten. Toen Nederland gedurende 24 jaar in Noordoosten van Brazilië een Nederlandse kolonie was. Met graaf Maurits van Nassau. Dus het had twee verbindingen. De koninklijke familie, van Nassau-familie en de suiker. En toen heb ik een boek gekocht over deze hele business. En dat heb ik laten bezorgen bij Zorrigueta. En dat vond hij eigenlijk wel een heel interessant verhaal. En dan had ik hem gevraagd of ik hem niet eens een keertje mocht ontmoeten. En dat is ook inderdaad zo gebeurd. Ja, want u werkte daar natuurlijk in Buenos Aires, de hoofdstad, als journalist. U sprak natuurlijk de taal, dus dat hielp natuurlijk ook wel mee. Maar er was natuurlijk al heel veel over hem verschenen in de Nederlandse pers. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij niet happig was op Nederlandse journalisten. Nou, ik zou eerlijk gezegd het tegenovergestelde willen beweren. Ik denk dat hij op, stond te springen om met de Nederlandse pers te kunnen praten. Maar wat heel duidelijk voor mij was, is dat hem dat zeer ten strengste was verboden door de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik denk dat Jorge Sorgueta heel graag zijn verhaal zou hebben willen vertellen over zijn lezing van de feiten van wat er toen de tijd in Argentinië is gebeurd. En dus u hebt zijn vertrouwen toch gewonnen, want hij heeft met u wel gepraat. Ja. Het is langzamerhand tot stand gekomen. Zoals je al zei, ik sprak de taal. Ik zal niet zeggen dat ik hem naar zijn mond heb gesproken, maar ik heb uiteraard wel de terminologie die in zijn kringen gangbaar was, die heb ik gehandhaafd of ook gebruikt. Dus in hun kringen wordt natuurlijk niet gesproken over de militaire dictatuur, maar over ons proces van nationale reorganisatie. Dus ik gebruikte ook die termen. Dus dat kwam heel vertrouwend bij hem over. Hoe was hij in die gesprekken? U hebt veel met hem gepraat. Hoe zou hem als mens typeren? Nou, als mens is het een uitermate sympathieke persoon. Hij is ongelooflijk charmant. Hij kan je helemaal inpakken. En ik kan me ook zo voorstellen dat iemand die niets of weinig weet van Argentinië ook onmiddellijk door hem wordt ingepakt en overtuigd wordt. Want hij is wat dat betreft innemend, zou ik zeggen. Ja. Ook door die terminologie dus, hè, die dan gebruikt werd vanuit die kant. We hoorden net in het overzicht al, het werd gewoon de vuile oorlog genoemd. We weten van de tienduizenden mensen die door het regime naar de andere wereld zijn geholpen. Hij was daarbij betrokken. Wat was nou precies zijn rol daarin? Nou, als je zegt van hij was daarbij betrokken, is dat misschien niet geheel juist om dat zo te formuleren. Jorge Sorgueta is iemand die afkomstig is uit de middenklasse van Argentinië. Misschien zou je bijna kunnen zeggen de hogere middenklasse. Maar hij behoorde zeker niet tot de aristocratie van Argentinië. De klasse van de grote land- en veeboeren die in Argentinië altijd de macht hebben gehad. Maar hij heeft zich wel opgewerkt in die wereld in de jaren 70. En dan in de jaren 60 is dat eigenlijk al begonnen. En voor de staatsgreep was hij al zover gevorderd dat hij behoorde tot de absolute politieke top van die klasse van graan- en veeboeren van Argentinië. En het zijn altijd die graan- en veeboeren geweest die al sinds 1930, zou je kunnen zeggen, altijd hebben aangestuurd op een staatsgreep als zij een regering hadden die hen niet hadden bevallen. En dat is ook met de staatsgreep in 1976 het geval geweest. Dus hij had al een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de staatsgreep. En uiteraard, deze klasse van de grote graan- en veeboeren, die kregen dus toen ook de baantjes verdelen met betrekking tot het economisch beleid. Ja. En dan de vraag natuurlijk, wist hij dan van de dood en de verdwijning van ongeveer 30.000 mensen? Ja, 30.000, dat is waarschijnlijk een beetje overdreven. In ieder geval 15.000 gedocumenteerde zaken. En waarschijnlijk zijn het er meer dan 15.000. Maar dat hij ervan af wist, ja, dat is elkaar als een klontje. Hij heeft dan weliswaar publiekelijk gezegd dat hij dat pas achteraf heeft gehoord. Maar ik heb vaak met hem gesproken. En hij heeft getracht ook mij te overtuigen dat hij er eigenlijk niet vanaf wist op het moment dat het gebeurde. En ik heb hem toen regelmatig gezegd, maar meneer Sorgueta, kom op. Dat is natuurlijk klinklaar onzin. En toen heb ik een aantal gevallen genoemd van mensen waarvan ik wist dat hij die persoonlijk heeft gekend en die ook waren opgepakt en ook zijn verdwenen. En toen heeft hij op een gegeven moment tegen mij gezegd van, ja Jan, ik ben toch ook niet op mijn achterhoofd gevallen om dat publiekelijk toe te geven. Dus dat hij er vanaf is, dat is ook klaar. Ja. En uw boek kwam dus in 2001 uit uiteindelijk. Wat was zijn reactie toen dat boek uitkwam? Nou, ik heb daarna nooit meer met hem persoonlijk gesproken. Hij zal daar niet mee niet tevreden over zijn geweest. Hij ging er duidelijk vanuit dat Jan Thiele is iemand die op mijn lijn zit. Althans, dat vermoedde hij, dat dacht hij. En dat uiteindelijk een ander boek tevoorschijn is gekomen. Ja, dat zal hem zeker niet tot tevredenheid hebben gestemd. Ja. Zijn hele rol had consequenties voor het huwelijk, hè, tussen Willem-Alexander en Maxima. Hij mocht daar uiteindelijk niet bij zijn. Hebt u eigenlijk ooit gehoord hoe Maxima nou dacht over die situatie met haar vader? Nou ja, kijk, ik persoonlijk heb me nooit zo bezig gehouden met Maxima. Ik bedoel, mij interesseert de Argentijnse geschiedenis. Het enige wat ik ooit indirect van haar heb gehoord, en dat heeft te maken met het volgende. Ik heb een stuk of 10, 12 keer, ik weet niet meer precies, met Sorrigetta gesproken. En al die gesprekken heb ik ook opgenomen. Dat wist Sorrigetta ook. En 15 jaar, pakweg 15 jaar nadat mijn boek is uitgekomen, toen dacht ik bij mezelf, ja, waarom zou ik met die, wat zou ik met die bandjes moeten doen? En zou het misschien niet leuk zijn om die aan Maxima te doen toekomen? Dat heb ik gevraagd of ze daarin geïnteresseerd was. Ze heeft dat via haar secretaresse laten weten dat ze dat inderdaad wel op prijs zou stellen. En toen, ik ben daarvoor niet zelf naar Nederland gegaan, maar mijn dochter die woonde toen in Den Haag. En die is dat toen persoonlijk gaan, die bandjes gaan afleveren bij Maxima. Mijn dochter is ook een halve Argentijnse, of beter gezegd meer Argentijnse als Nederlandse. En ze is toen persoonlijk ontvangen door Maxima. En het enige wat ze heeft laten ontvallen is, of was, dat zij die tijd heel naar had gevonden. En dat het eigenlijk voor haar allemaal te veel was geweest. Die hele heisa toen de tijd vlak voor het huwelijk. Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Thielen. Jan Thielen, het ging over de dood van Jorge Sorrigueta, de vader van koningin Maxima. Vandaag dus 6 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is een liedje uit 2017 van Louis Fonsi en Daddy Yankee. Fonsi! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando, poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando, poquito a poquito. Louis Fonsi en Daddy Yankee samen. Het WK wielrennen. Vanmiddag op het programma het onderdeel gemengde ploegentijdrit. Nederland doet daaraan mee. Over een uurtje komen ze op het parcours. Gio Lippens in Glasgow. Dat parcours is dus hetzelfde parcours als we bij de wegwedstrijd hebben gezien, hè? Ja, voor een belangrijk deel hoor. Er zitten wat kleine wijzigingen in. Maar voor een belangrijk deel gaat het gewoon door die stad Glasgow. En we weten nog van het WK van afgelopen zondag. Hè? Het WK van Mathieu van der Poel. Ja, hoe hobbelig en hoe lastig dat parcours is. En dan moet je ook nog eens een keer bedenken dat die renners er op een tijdritfiets overheen moeten gaan. Ik sprak voor de start zojuist ook nog eventjes met Koos Moerhout. Nederlandse bondscoach van de mannen. En die zegt ook, je zou wel eens verrassende uitslagen kunnen krijgen. Want het kan zomaar zijn dat favoriete ploegen, ja, iets tegenkomen onderweg. Een valpartijtje, materiaalprobleem. En dat zou zo'n kampioenschap toch helemaal op de kop kunnen gooien. En Giel, even dat onderdeel gemengde ploegentijdrit. Dat betekent vrouwen en mannen. Ja, vrouwen en mannen. Ze rijden niet tegelijk, hoor. Dat doen ze elkaar niet aan. Eerst starten de mannen. En die rijden dan iets meer dan 20 kilometer. Een rondje dus. Komen dan hier over de finish op George Square. En dan gaan de vrouwen, die gaan dan in Argyle Street. Dat ligt hier een paar honderd meter verderop. Die gaan de vrouwen van start op het moment dat de tweede man van een ploeg over de streep komt hier op dit plein. Ja, en dan gaan die vrouwen nog eens een keer 20 kilometer dik rijden. Dus en zo, ja, die tijden tellen ze uiteraard bij elkaar op. En uiteindelijk gaat het erom wie het de gecombineerde beste tijd heeft. Dus de mannen en de vrouwen. De omstandigheden gaan meespelen, zegt Koos Moerenhout, de bondscoach. Hoort Nederland bij de favorieten? Nou, niet echt. Nederland is trouwens ooit wereldkampioen geweest. Dat was de allereerste keer dat er gereden werd in 2019. Toen nog met Bauke Mollema, Jos van Emden, Koen Bouwman, met Rianne Marcus, Lucinda Brandt en Amy Pieters. Dat was meteen eventjes een mooi visitekaartje afgeven. Maar daarna werd het allengs minder. In 2021, coronajaar, werd trouwens geen mixploegentijdrit gereden. 2021 wel. Toen werd Nederland tweede. Vorig jaar niet op het podium. Vijfde. Kun je misschien nog wel herinneren, die kettingbreuk toen vrij vroeg in de wedstrijd van Bauke Mollema en die hele rare val van Annemiek van Vleuten die bijna van het podium afdonderde en toen toch echt niet verder kon gaan. Ja, dat betekent dat je met een gehandicapte ploeg rijdt en dan kom je er gewoon niet. Maar nee, nu is het de beste tijdrijders, maar dat geldt bijna voor ieder land, doen hier niet aan mee, omdat over twee dagen het WK tijdrijden individueel is. Ja. Maar ja, met de ploeg die er vandaag aan de start gaat, nou, ik denk dat ze net buiten de medailles vallen. Hoewel diezelfde Koos Moerenhout, waar ik het net over had, die zegt van pas maar op, ze zouden ook zomaar een medaille kunnen pakken. Maar ja, ik twijfel een beetje. Sowieso in het deelnemersveld opvallende landen, hè? Ja. We hebben zojuist als eerste land hebben we Afghanistan gezien. En dat was al meteen bij de mannen. Die reden gewoon los van elkaar op een gegeven moment. Alle drie rezen apart over het parcours. Ze vlogen ook nog eens een keer bijna de bocht uit toen ze wel weer even bij elkaar waren. Ja, dat zijn van die landen die worden dan door de Internationale Wielrenunie, de UCI, ondersteund om in elk geval mee te mogen doen aan zo'n WK. Om het ook nog wel weer wat meer internationaal cachet te geven. Nou, Oezbekistan rijdt op dit moment over het parcours. Het UCI World Cycling Center team, dat is UCI World Cycling Center, zit in Egelen in Zwitserland. En daar leiden ze renners op uit landen die eigenlijk niet voldoende faciliteiten hebben om een wielerploeg te krijgen. Dus daar rijden renners mee uit Ethiopië, uit Zuid-Afrika, dat soort landen. Mauritius komt zo meteen ook nog in actie, of die zijn ook al bezig bij de mannen. Ja, daar moet je allemaal niet te veel van voorstellen. Nee, de echte favorieten zitten pas in de laatste groep. Dat is de groep dus met Nederland. En daar wordt dan de eerste start gegeven om 14:44. Dan komt Engeland aan de start. Gio Lippens. Tot 3:30, Villa VDB. Voetballers die wel eens een boek lezen. Anders dan het boek van Peter R. de Vries over de Heineken-ontvoering. Dat was jarenlang een running gag in Voetbal International. Dan moesten ze dat opgeven en dan gaven die voetballers allemaal dat boek op. U hoort deel 2 van onze zomerserie FC De Leesclub met boekentips voor de vakantie van voetballers. En vandaag is dat Bart Vriends, voetballer van Sparta en presentator ook van de Cor podcast. Daarin geven ze ook kijk, luister en leestips. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het bij jullie bij Sparta veel over boeken in de kleedkamer? Ik zou haast willen vragen, wat denk je zelf? Ja, verras me eens. Nee, eigenlijk niet. Ik moet ook zeggen dat ik ook niemand ken die de Heineken-ontvoering heeft gelezen. Dat is echt een running gag uit een beetje de jaren 90, denk ik zo'n beetje. Nee, het gaat over een hoop dingen. De stereotypes kloppen over het algemeen voor een groot deel, maar over boeken gaat het zelden. Nee. Probeer je het wel eens om dat ter sprake te brengen? Niet zozeer boeken. Ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om als er verkiezingen aankomen, om een beetje hier en daar te prikken en te vragen wat er gestemd gaat worden en of er überhaupt gestemd gaat worden. Dus dan proberen we het politiek een beetje to the table te brengen aan de lunchtafel. Maar nee, boeken is echt toch een beetje een brug te ver in sommige gevallen. Beschouw je jezelf dan als een buitenbeentje in de voetballerij? Nee, niet zozeer. Ik ben heel goed ook thuis met de jongens onder elkaar en de sfeer onderling. En dat haantjes en die concurrentie, dat bevalt me eerlijk gezegd ook wel, hoor. Dus ik voel me helemaal niet een vreemde eend in de bijt. Maar goed, ik heb ook naast het voetbal een aantal interesses ontwikkeld die in sommige gevallen een beetje haak staan op de gemiddelde voetballer. En dat omarm ik eigenlijk alleen maar. Maar dat maakt niet dat ik me in de kleedkamer niet thuis voel, in tegendeel zelfs. Dollen ze jou er wel mee ook? Of weten ze het gewoon niet misschien? Nee, niet echt. Valt eigenlijk wel mee. Ze sparen me eigenlijk, goddank, best wel. En ze zullen ook niet alles weten. Ik ben in de podcast die ik samen met Maarten, die jullie gisteren in de uitzending hadden, en Thomas van Haarmaak, zijn we gewoon open. Vinden het leuk om ook over andere dingen te praten. Delen we ook iedere week een tip of een aanrader die een beetje buiten voetbal staat. Maar in en rondom de kleedkamer gaat het toch vooral over voetbal, geld en vrouwen, hè, zoals we. Ja. Zoals het oude cliché luidt. Ben jij altijd een lezer geweest? In fases wel. Ik vond het vroeger leuk op de, zeg maar, rond eind basisschool, begin middelbare school vond ik het leuk. Daarna ben ik het een tijd flink uit het oog verloren. En ik heb het, denk ik, een jaar of, nou, laat ik zeggen, 6, 7 geleden wat veel fanatieker opgepakt. Ik ben altijd wel een lezer geweest in vakantieperiodes en zo. Maar ik zou zeggen, sinds een jaar of 6, 7 heb ik meer honger om ook wat meer boeken te verslinden dan ik voorheen deed. En ik heb er zowaar plezier in gekregen. En welke genres lees je het liefst? Ik schommel een beetje tussen non-fictie en fictie. Zo heen en weer. Ik vind het altijd prettig om wel wat te leren. Maar het moet niet als huiswerk voelen. Dus het non-fictie genre en dan wel een beetje iets wat prettig leesbaar is. Of wat een beetje verhalend is opgeschreven, bevalt me altijd wel. Maar ik merk dat ik het laatste jaar vind ik het eigenlijk ook wel gewoon heerlijk om een aantal goede romans te lezen en mooie fictieverhalen te lezen. Dat eigenlijk. En af en toe verslik ik me nog wel eens in het idee dat ik ook de wereldliteratuur tot me moet nemen. Waardoor ik inmiddels al ongeveer 1,5 jaar in de toverberg van Thomas Mann aan het ploeteren ben. En ik beleef er geen enkel plezier aan. Dus daar ga ik ook weer een keer mee ophouden. Ja, goed, om maar even aan te geven. Dat is niet, dat staat niet bij iedereen in de boekenkast, die toverberg van Thomas Mann. Dus je houdt ook van uitdagingen dus. Ik hou van uitdagingen, zeker. We vragen jullie ook, hè, deze week om, mensen zijn nog, gaan misschien nog op vakantie, pakken de koffer in, om wat tips te geven. Laten we beginnen met jouw favoriete boek alle tijden. Dat is ook echt een klassieker. Ja, dat is me. Ik vaar zelf wel bij tips die ik krijg. En dit is me door een vriend getipt, eigenlijk afgelopen zomer. Die zei: dit is het beste boek ooit. En tot mijn schaamte kende ik het niet eens. En dat is Catcher in the Rye van Salinger. Ja. En uiteraard een klassieker, maar het was een beetje aan mij voorbij gegaan. Hij zei erbij, zonder pretentieus te klinken: lees het wel in het Engels, want vertaald is het niet te doen. En dat begrijp je volledig sinds ik het ben gaan lezen. En ik ben, ik heb het verslonden afgelopen zomer. En waarom is dat zo'n goed boek? Het zit hem eigenlijk. In de eerste pagina heb je het al in de gaten waarom het een goed boek is. Althans, dat gevoel bekroop mij. Dat zit hem in de taal. Het is bijna als een soort straattaal, slang, jongerentaal geschreven. Het neemt je mee in het hoofd, in de fantasie van een jonge gozer, een jaar of 16, die voor de zoveelste keer van school is getrapt en een paar dagen door New York aan het zwerven is en zich eigenlijk opvreet over alles wat hij ziet en al die vreemde mensen om zich heen. En hij lijkt zich niet helemaal te kunnen te plaatsen in de wereld. En sleept ook nog het verlies van zijn broer met zich mee. Je duikt gewoon in zijn fantasierijke en grappige hoofd eigenlijk. En dat greep me bij de lurven vanaf de eerste pagina. Dat is echt schitterend opgeschreven. Die schrijver op, Catcher in the Rye, J.D. Salinger. En dan jouw tweede tip. Mijn tweede, god, ik heb er eigenlijk nogal wat. Mijn tweede tip, wat zou ik eens doen? Ik ben nu bezig aan. Laat ik een ander boek noemen. Laat ik Theo Thijssen noemen met Kees de Jonge. Ook een klassieker. Ja. Een beetje in dezelfde lijn. Ook een jong ventje, iets jonger denk ik. Die zo'n beetje door Amsterdam struint. En zijn fantasierijke hoofd op jou als lezer loslaat. En dat vind ik een heel prettig genre om te lezen. Ja. Een Nederlandse klassieker en een Amerikaanse klassieker. Goed, dan nog even de kampioensvraag. Wie wordt er wereldkampioen voetbal? Dat is de lastigste vraag die je me gesteld hebt. Ik ben een chauvinist vandaag. Ik ga voor de Leeuwinnen, voor het Nederlands elftal. Ja. Via Spanje en dan verder. En wie wordt de kampioen in de Eredivisie? Ik denk toch dat Feyenoord aan het langste eind gaat trekken dit jaar. De schaal gaat wel naar Rotterdam, maar niet naar Spangen. Ik vrees van wel, maar dat is eenmaal de realiteit, ja. Wat denk jij? Wat ik denk. Ja, ik kan als Feyenoord-fan heel erg leven met je eerste keus. Maar het moet allemaal wel gebeuren. Bart, dankjewel voor je tips. Ik wens je een heel goed seizoen. We blijven je volgen. En succes met alles wat je doet. Bart Vriends was dat, verdediger van Sparta. Nieuws. Snipper. Ja, die gooien we er ook nog even uit vlak voor 3 uur. U weet het, u hoort een fragment zometeen. Dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Wie luistert weet meer, hè? Dus als je luistert de hele dag, dan kan je gewoon prijzen winnen hier in de Nieuwsnipper. U krijgt de vragen bij dat fragment. En als u dat weet te beantwoorden, dan maakt u kans op 3 prijzen maar liefst. Dit is het fragment. Ik denk dat het een aantal dingetjes vergelijkbaar zijn met het lang wakker houden. Nou, af en toe even het uiterste uit mensen halen. Ja. Maar een aantal andere zaken doen we toch echt anders. Ja, dat is de stem van Erik Liefting. Hij was de tweede commandant, of is van de tweede commandant van de elitegroep van Defensie, Marsov. Die groep die voert antiterreuracties uit in Nederland en het buitenland. En de groep viert dit jaar een jubileum. Hoeveel jaar bestaat deze elitegroep? Marsov was dus, het antwoord was te horen vanochtend in Spraakmakers, maar u moet het nu weten te reproduceren. 0800-1101, dat is het makkelijke nummer. Dus hoe lang bestaat die elitegroep? Villa VDB, goedemiddag. Een hele goede middag, met Harro. Harro. Ik zeg 10 jaar. 10 jaar, is goed. Kijk, top man. Ik verstond je naam niet helemaal goed. Delano. Delano. Delano, we gaan snel door naar vraag nummer 2. Die gaat voor een opvouwbaar koelboxje. Om bij Marsov te komen moet je al marinier zijn. Na hoeveel jaar als marinier kom je in aanmerking om de selectie te mogen doen voor deze elitegroep? Hoe lang? 2 jaar. 2 jaar, is goed. Yes. Ja, selectietraining duurt 2 weken. Daarna volgt aanvullende trainingen. Dan vraag 3. Die gaat voor het Villa VDB keukenschort. Waar staat die afkorting voor, Marsov? Daar moet ik je schuldig op leveren, anders weet ik niet. Ja, het is ook wel een moeilijke vraag inderdaad. Netherlands Maritime Special Operations Forces. Marsov. Okay. Maar ja, goed, 2 prijzen met een Max-logo erop, die krijg jij opgestuurd. Als je even vertelt zometeen buiten de uitzending om wat je gegevens zijn, dan zorgen wij ervoor dat het keurig wordt afgeleverd. En ik wens je een prettige dinsdag verder, Delano. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dan komen ze snel, ja, dan komen ze heel snel, dan komt de kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. Ja. En daar is hij, 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag, vanaf 3 uur. Bierstein is snel, schiet, oh, doelpunt! Spanje-Nederland, in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal, Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en 1 uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het Nederlands Kamerorkest en solisten brengen op 30 augustus het beste van Rossini. Aria's en ouvertures uit onder andere De Barbier van Sevilla en La Cenerentola. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaat het zometeen over goede, slechte films. Zoals bijvoorbeeld de haaienfilm Mac 2, die nu in de bioscoop draait. Filmjournalist Basje Boer neemt ons zometeen mee in deze wereld van verguisde, maar toch bejubelde pareltjes. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Marokko is uitgeschakeld op het WK voetbal. In de achtste finale bleek Frankrijk veel te sterk. Al na een kwartier viel het eerste doelpunt voor Frankrijk. Het werd uiteindelijk 4-0. Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale tegen het gastland Australië. Eerder vandaag won Colombia met 1-0 van Jamaica. En de Colombianen spelen zaterdag in de kwartfinales tegen Engeland. Acteur Thijs Reumer is veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur... voor het online misbruik van 3 minderjarige meisjes. Reumer, die bekend is van de films Alles is familie, heeft volgens de rechter tussen 2015 en 2017... 3 minderjarige meisjes verleid tot seksuele handelingen. Hij heeft het uitgelegd aan de rechtbank van ja, het was een soort zakelijk iets waarin ik die meisjes instructie gaf hoe ze zichzelf konden bevredigen. Nou, zegt de rechtbank, dat was helemaal geen zakelijk iets. Dat was duidelijk vanaf het begin gericht op het toegezonden krijgen van foto's en video's van de pubermeisjes met een seksuele inhoud. De persrechter. De acteur erkende in de rechtszaal dat hij nooit met de meisjes in chatgroepen had moeten zitten. Reumer had naar eigen zeggen geen oog voor het leeftijdsverschil en voor het feit dat hij een bekende acteur was en de meisjes fan van hem waren. Burgemeester Halsema ziet af van de toespraak die ze volgende week zou geven bij de Indië-herdenking op de Dam. Ze vindt het ongepast dat ook de dochter van kapitein Westerling is uitgenodigd om te spreken. Raymond Westerling is nog altijd zeer omstreden wegens zijn harde optreden op Zuidse Lebes. Strijders van terreurgroep IS hebben bij een aanval in Noord-Syrië zeker 10 militairen gedood, meldt een Britse mensenrechtenorganisatie. Gewapende strijders bestormden een aantal checkpoints bij de stad Raqqa. Bij voetbalrellen in Athene is een Griekse supporter doodgestoken. 8 mensen raakten gewond. Gisteravond gingen supporters van AEK Athene en Dynamo Zagreb met elkaar op de vuist. Vanavond spelen die clubs een Champions League-wedstrijd. De Taiwanese chipfabrikant TSMC gaat een nieuwe fabriek bouwen in Duitsland. Op de productielocatie in Dresden moeten vooral chips voor de auto-industrie worden gemaakt. De bouw van de fabriek gaat zo'n 10 miljard euro kosten. Ook de Nederlandse chipmaker NXP bouwt mee. Het Nederlandse bedrijf krijgt een belang van 10%. De bouw van de Taiwanese chipfabriek in Duitsland past in de Europese agenda. Brussel wil minder afhankelijk worden van niet-Europese chipfabrikanten en maakt het makkelijker om staatssteun aan dit soort projecten te geven. Juli is met afstand wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatbureau Copernicus. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 17 graden. Dat is hoger dan in de vorige recordmaand, juli 2019. Je zou het misschien niet zeggen met de wat kille zomer hier, maar de gemiddelde temperatuur wereldwijd is heel wat anders dan het lokale weer, zegt klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek. En dat is heel variabel, zeker qua regen. Dat kan gewoon alle kanten opschieten. Maar als je dan wereldwijd kijkt naar dat gemiddelde, dan zie je gewoon de trend dat de gemiddelde temperatuur door klimaatverandering toeneemt. En daarmee ook die uitschieters, zoals we de afgelopen maanden bijvoorbeeld in Zuid-Europa en in Amerika en in Azië hebben gezien. Ook het oceaanwater is warmer dan ooit. De temperatuur van het oppervlaktewater steeg tot ruim 20 graden. En daarmee is het record uit 2016 verbroken. Het weer nog. Bewolking, af en toe zon, maar ook een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. En 20 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file in het zuiden van het land door een autobrand op de A58 van Tilburg naar Breda. Bij Tilburg heb je daardoor 20 minuten oponthoud. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. En bij Amsterdam sta je in de file aan de zuidkant, want de A10 en de A4 zijn dicht vanwege werkzaamheden. Omrijders die staan daardoor vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen doe je er 10 minuten langer over. Ja, 10 augustus kan het gebeuren. Want naast de jackpot van 14,4 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Filmmaker Sherman de Jesus reist naar de New Yorkse wijk Harlem. De plek waar de zwarte Amerikaanse bevolking 100 jaar geleden een rijke eigen cultuur ontwikkelde. The Photograph. Vanavond om 22:30 in Close-Up op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is de overtreffende trap van Jaws, de rampenfilm Mac 2... die sinds vorige week in de bios draait. Met een cijfer van 5,6 op recensiesite IMDb scoort hij, nou, matig, zou je kunnen zeggen, tegenover bijvoorbeeld een klapper als Oppenheimer. Die scoort een 8,7 daar. Maar toch zou het een enorme hit op het witte doek kunnen worden. Luister even mee naar een stukje uit de trailer. How did your pet shark get down here, Jiming? She must have escaped. Proximity alert. Megs. That's the biggest Meg I've ever seen. Biggest Meg anyone's ever seen. Mac 2 dus. Volgens schrijver en filmjournalist Basje Boer is deze film zo slecht dat hij eigenlijk weer goed is. Hartelijk welkom. Hoi. Wat voor cijfer zou je die film geven dan? Ik heb hem 3 sterren gegeven. Voor mezelf. Ja. Ja. Maar van, want IMDb werkt van zeg maar 0 tot 10. Ja. Dus dan, wat is dat dan ongeveer? Net een voldoende, ja, denk ik. Ja, nou, het mag wel iets hoger. 6,5. Ik heb heel veel lol beleefd. Ja. Ja, een goede, slechte film. Wat is daar de definitie van? Ja, het is heel ingewikkeld. Want het heeft eigenlijk te maken met wat de maker bedoelt met de film. En hoe dat dan bij jou aankomt. En het is gewoon niet altijd te zeggen hoe de maker het bedoelt. Dus dat is eigenlijk de definitie van een slechte film. Zo van, de maker bedoelt het ene. Maar wat we op het doek zien is iets anders. Nou, nu raak ik helemaal een beetje in de war van mijn eigen uitspraken. Het is namelijk ook best wel een complexe materie, moet ik zeggen. Maar dat is anders dan een guilty pleasure, hè? Dat is zo, ik noem het zo'n Home Alone film. Ja, dat zeggen mensen, ja, wat is het eigenlijk voor film? Maar goed, iedereen kijkt toch wel en vindt het ook wel weer leuk elk jaar om die herhalingen dan te bekijken. Ja, nee, zeker. Nee, maar daarbij heb je dus een film die is gewoon... wat we zien op het witte doek is hoe het bedoeld is. En dat, daarvan kan je zeggen, nou, het is flauw, het is niet mijn smaak. Of je zegt, nou, ik vind het stiekem toch wel leuk. En dan is het misschien een guilty pleasure. Maar een slechte film die toch goed is, een goede slechte film noem ik dat dan. Ik heb nog niet een hele goede term ervoor bedacht, maar ik noem het dan maar een goede slechte film. daar wringt er iets tussen wat er bedoeld is en wat het doet met de kijker. En dat zie je ook een beetje bij Mac 2. Want soms is het heel houterig. De dialogen zijn een beetje gek. Het is een beetje Bassie en Adriaan soms. Kinderachtig dus. En toch kan je daar als volwassene lol aan beleven. En juist omdat het een beetje slecht is. En het je ook aan het denken zet. Dus van waar kijk ik dan normaal aan? Wat is eigenlijk goed en wat is slecht? Ja. Want je gaat naar zo'n film dus met andere verwachtingen dan naar bijvoorbeeld die film over Oppenheimer. Ja, maar ik denk dat bij iedere film ga je met een bepaald idee en bepaalde verwachtingen de zaal in. En dan is het de vraag, voldoet die film dan aan die verwachtingen? Want dit gaat over een levensgevaarlijke megalodon. Ja. Een uitgestorven haaisoort is dat, die 18 miljoen jaar geleden heeft geleefd. Nou, dat is al heel moeilijk te bevatten natuurlijk. Ja. Dus heeft zo'n goede, slechte film ook zoiets nodig? Zoiets absurds? Ja, het moet een beetje uitvergroot zijn. Er moet heel veel op het spel staan. Nou, het is hier gewoon letterlijk uitvergroot. Het is een enorme haai, nog groter dan in The Meg 1. En dan zijn er nog meer haaien. En er zijn andere prehistorische beesten. Die dan... wat als we bij Meg 7 komen. Ja, het moet steeds groter. Of steeds subtieler. Je weet het niet. Wat vinden de makers van zo'n film er eigenlijk van? Dat ze dit predicaat opgespeld krijgen? Ja, daar is het toch een beetje naar gissen. En het verschilt ook per maker en per project. Hierbij krijg ik de indruk dat ze er wel een beetje op inzetten. Van, we maken een beetje een slechte film. Dat is leuk. Want als zich dat rondspreekt, kan je natuurlijk genoeg mensen krijgen die er dan naartoe gaan. Oh, jullie hen toch even kijken. Ja, maar het kan niet zomaar slecht zijn. Want dan is het bijvoorbeeld saai. Of je snapt niet waar het is incoherent. Maar er moet een soort magisch element in zitten waardoor het toch leuk is. En het moet ook deels wel geslaagd zijn. Dus Mac 2, vooral het tweede deel, ja, je wordt echt meegesleept. Het is heel vermakelijk. Mm. Achter me zaten mensen hard te lachen. Dus ik bedoel, ja, je moet het publiek toch meenemen op een of andere manier. We hebben even contact gezocht met een Nederlandse maker van dit soort films. De regisseur Tom Six. Echte horrorfans die zullen hem ongetwijfeld wel kennen. Als de man ook achter de controversiële horrorfilms The Human Centipede. We vroegen hem even wat de definitie is van een goede, slechte film. Het is eigenlijk allemaal cliché vermaakt. De meeste zitten best leuk in elkaar, maar zijn flauw. Maar het is leuk tijdbedrijf. Dan heb je natuurlijk de echt slechte films, zoals bijvoorbeeld The Room. Echt een slecht script, vreselijk amateuristisch geacteerd. Het is zo slecht en gênant dat het leuk wordt en cult. En dan heb je natuurlijk mijn favoriete categorie, de hyper-originele, heel spraakmakende conceptfilms, zoals mijn Human Centipede Trilogy. Wereldwijd de meest invloedrijke Nederlandse films ooit gemaakt. Ze zijn echt popcultuur geworden en wordt gerefereerd in South Park, Family Guy, Saturday Night Live, tot parkbankjes in Tokio. Echt de hele wereld blijft lullen over mijn mond en anus films. Het Amerikaanse blad Variety noemde deel 2 zelfs een van de beste horrorfilms van de laatste 20 jaar. Toch niet slecht, hè, voor zo'n goed slechte film. Ja, mond aan anus film, dat is ongeveer het hele verhaal van die film. Ja. Want er worden mensen gewoon aan elkaar gekoppeld eigenlijk. Ja, ik heb hem niet gezien, hoor. Ja, maar nou, ik heb hem wel gezien, maar dat was omdat er zoveel over te doen was. En je kon mij bijna nergens vinden. Dus toen uiteindelijk heb ik hem ergens kunnen zien. Ja, belachelijk eigenlijk. Ja. Waarom heb ik hier naar gekeken? Maar goed, het is precies wat hij zegt. Want overal wordt die film genoemd, omdat het zo'n rare toestand is. Ja, het ontstijgt de film en het wordt inderdaad popcultuur. Ja, en hij noemt die film The Room. Ja. Wat is dat voor film? Dat is echt een hele matige film, zoals Tom Six al zegt. Uit 2003 volgens mij, van Tommy Wiseau. En dat is een behoorlijk geheimzinnige man, waarvan we niet weten waar hij vandaan komt. Hij heeft een soort Duits accent. En we weten ook niet hoe hij aan zijn geld komt. Maar hij had heel veel geld, want dat heeft hij allemaal in die film gepompt. Ze hebben wel allemaal professionele mensen ingehuurd. Maar speelt zelf de hoofdrol, terwijl hij helemaal niet kan acteren. En het is gewoon bizar. Het is een bizarre film. We hebben een klein fragmentje. Het is gewoon echt een heel fragment. Nou, en dit gebeurt er dan. Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Ja, er worden wat zinnen uitgewisseld. Het is echt bizar. Ja. En daardoor, dat is ook die magie waar ik het net over had. Het is zo vreemd dat het uniek wordt. Het wordt iets wat je nog nooit gezien hebt. Je kunt je niet voorstellen wat er door het hoofd van die man ging dat hij dit gemaakt heeft. Ja. En ja, dat is toch intrigerend. Is een goede slechte film een B-film of een C-film misschien wel? Of is dat nog weer... Is dat nog weer iets anders? Ja, het is zo. Heb nu iemand dat je op de radio bent? Misschien. Oh, nee, zeker ben niet. Ben ik het? Heeft iemand mij dat ik op de radio ben misschien? Dat zou kunnen. Nou, maakt niet uit. Een B-film betekent oorspronkelijk iets anders. In de jaren 30 in Hollywood werden er double bills in theaters vertoond. En dan had je een A-film en een B-film. En de A-film was gewoon een reguliere film. En de B-film was iets goedkoper gemaakt, zodat ze gewoon een vol programma konden aanbieden. Dus die B-film betekende eigenlijk gewoon de tweede film op de double bill. Ja. Ja, ja. Maar inmiddels betekent het lager in kwaliteit. Ja. Oké, ik kan me zo voorstellen, we hebben nu een beetje een beeld gegeven van de goede, slechte film. Ja. Wat is jouw ultieme tip? Als mensen nog denken van kijk even naar buiten, het is wat sombertjes nog. Aha. We gaan naar de mooie dagen, maar je kunt nog net even een mooi filmpje meepikken. Mac 2 en The Room, dat zijn allemaal best wel macho films. Maar wat ik dus echt een hele interessante vind is Mommy Dearest van Frank Perry. En dat gaat over Joan Crawford, de filmster, en de relatie met haar dochter. En zij wordt gespeeld door Faye Dunaway. En het is een bizarre rol. Het is een bizarre film. Soms is hij echt goed. En soms zitten de scènes in die zijn zo grotesk en bizar. Ja, ik vond hem heel interessant. Mommy Dearest, film uit 1981. Even zoeken waar hij te vinden is, maar dan heb je ook wat. Ja. Volgens Basje Boer. Klopt. Dank voor de uitleg hier. Joep. Sixpence None the Richer was dat. Nieuws. Snipper. Gaat hij nog een keer met een nieuw snipper? U kent het procedé intussen. Een fragment eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. Daar krijgt u zometeen een vraag bij. Dit is dat fragment. Hij was erg geïnteresseerd in het goede en het kwade in de mens. En vooral het spanningsveld ertussen. Hij geloofde dat er geen helden bestonden, maar ook geen intens slechte mensen. En dat veel van zijn verhalen gaan daar ook over. Over personages die in dubio verkeren, die met hun eigen angsten worden geconfronteerd. Het gaat toch weer over film. Fragment uit het NPO Radio 1-journaal. NOS Radio 1-journaal vanochtend. Daarin besprak filmjournalist Robert Blokland de overleden regisseur William Friedkin. Bekende horrorregisseur, wat is naast The French Connection zijn bekendste film? Als u het antwoord weet, mag u nu mailen. VillaVDB@omroepmax.nl. Dat is het adres. Zet uw naam en uw nummer erbij. Want dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Maar u mag ook reageren via de NPO Radio 1-app. Maar mailen is misschien wel makkelijker. VillaVDB@omroepmax.nl. En dan nieuws via de NOS. De Taiwanese chipfabrikant TSMC gaat een nieuwe fabriek bouwen in Dresden in Duitsland. TSMC is de grootste chipfabrikant ter wereld. Contact met Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, chips en chips is wat anders natuurlijk. Om wat voor chip gaat het hier? Ik zou ze niet opeten. Dit gaat om de chips die in je auto zitten bijvoorbeeld, of in een koelkast. Dus ja, niet de meest geavanceerde chips, maar wel chips die heel hard nodig zijn. Want ze zitten echt zo'n beetje overal in. En dat bleek ook wel tijdens de coronacrisis, toen de levering wereldwijd van die chips stil kwam te liggen. En toen bleek echt hoe onmisbaar ze was. En dat er bijvoorbeeld talloze auto's niet gemaakt konden worden in Europa. Omdat, ja, zo klein ze ook zijn, die dingen ontbraken. Ja, het moest voornamelijk uit China dan komen. Dit plan past helemaal in het plan eigenlijk van Europa om een stevige positie te bemachtigen op die chipmarkten. Dat klopt, dat is wat Europa wil. Meer hier zelf maken en minder afhankelijk worden van Azië. Dus niet alleen China, maar TSMC is een Taiwanees bedrijf. Daar komen ook verreweg de meeste chips ook vandaan. En er zijn bijvoorbeeld zorgen over als er een conflict uitbreekt, of als het conflict tussen China en Taiwan verder verscherpt en China-Taiwan aanvalt, dat er dan misschien geen chips meer deze kant op komen. Europa wil bedrijven hier naartoe lokken. Er is ook onlangs een European Chips Act afgesproken. En daardoor is het bijvoorbeeld ook mogelijk om meer staatssteun te geven als overheid om bedrijven te lokken. Nou, Duitsland heeft daar al gebruik van gemaakt. Onlangs bijvoorbeeld voor het Amerikaanse bedrijf Intel hebben ze naar Magdeburg gehaald. En daar legt de Duitse overheid zelf 10 miljard euro voor neer. Moet Europa nog wel goedkeuren, maar het gaat dus om enorme bedragen. En daar is ook wel een beetje kritiek op, want de vraag is het niet te veel subsidie? En hoeveel minder afhankelijk gaan we daardoor nou echt worden? Want die grondstoffen komen nog steeds uit Azië. Ja. En je moet ze uiteindelijk ook hier verkopen, niet alleen maar maken. En is het zo dat de Duitse regering ook in dit verhaal steun heeft toegezegd aan de bouw van die fabriek in Dresden? Ja, klopt. Dat is nog niet officieel toegezegd. Wel dat er steun is toegezegd, maar nog niet officieel hoeveel. Maar Duitse media spreken van ongeveer 5 miljard euro. Dus dat zou ongeveer de helft van de totale investering voor deze fabriek zijn. De andere helft wordt door de bedrijven zelf neergelegd. Dat is niet alleen maar TSMC, maar ook Bosch, Infineon en NXP, een Nederlands bedrijf. Dat is ook nodig, want de reden dat er tot nu toe veel in Azië werd gemaakt is omdat het daar gewoon goedkoper is om te maken. Dus om die bedrijven dan toch over te halen om hier naartoe te komen, dan moet dat gat overbrugd worden. En dan heb je natuurlijk nog steeds goede mensen nodig, goede scholen nodig. Nou, in Dresden is veel expertise. Er zit al een groot chipbedrijf, Infineon. Er zit een goede universiteit met technische opleidingen. Het wordt al Saxony Valley genoemd, zoals Silicon Valley. Ietsje kleiner, maar nog steeds groot. En dus heeft de regering in Duitsland al lang gesproken met TSMC. Dat schijnt nog al begonnen te zijn toen Merkel hier nog zat, dus 2 jaar geleden. Nieuwe bondskanselier. En uiteindelijk is het gelukt. En daar is ook de minister van Economische Zaken heel tevreden over. Die zegt, het is echt belangrijk voor de toekomst van de industrie in Duitsland. U hoorde NOS-correspondent in Duitsland Charlotte Waiers. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, so that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. inside my head. Living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams a made of fun effects. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. Kimono is dat uit Nederland en Lost Inside My Head. André Ronda, goedemiddag. Goedendag. Uit Zevenaar, hè, André? Ja, uit Zevenaar, ja. Luister je de hele dag al naar NPO Radio 1 eigenlijk? Ik luister bijna altijd naar Radio 1, ja. Ja, kijk, dat horen we. NPO 1. Ja, dat horen we graag, want wie luistert weet meer, hè. Daarvoor is dit spel dan in de middag in het leven geroepen, want dat willen we dan ook wel even testen. We hebben net een fragment laten horen, daar hoort een vraag bij voor een pakje speelkaarten. Laten we gewoon de antwoorden langslopen en dan gaan we uiteindelijk het prijzenpakket uitbreiden, want je krijgt uiteindelijk 3 vragen te verwerken. Kijken wat jij weet over dit onderwerp. Okay. Dus we hoorden die filmjournalist praten over die regisseur die is overleden. William Friedkin, bekende horrorregisseur. French Connection heeft hij gemaakt. Wat is zijn bekendste film? Ja, de Exorcist. Ja, dat is goed. Voor een pakje speelkaarten. Heb je hem gezien, The Exorcist? Ja, ja, lang geleden. Ja, een beetje heftige film, hè? Ja, beter niet voor het slapen gaan kijken. Vraag 2, die gaat voor een opvouwbaar koelboxje. Die Friedkin was een enorme perfectionist als regisseur. Maar hij verklaarde een keer dat hij naar een psycholoog is geweest zelfs. En dat kwam omdat hij niet begreep waarom hij wat had gewonnen. En denk even dus aan de films, hè. Hij had iets gewonnen, maar hij snapte eigenlijk niks ervan dat hij dat had gewonnen. Wat was dat? Ik zou het niet meer. Een Oscar? Een Oscar, ja, natuurlijk. Ja. En daarvoor moest hij naar de psycholoog. Die moest hem dus uitleggen wat de reden was dat hij die Oscar had gewonnen. Hij won ook nog 4 Golden Globes trouwens. En nog een Oscar zelfs. En dan vraag 3. Nou ja, als je goed geluisterd hebt, dan moet je dit ook weten. Hoe oud is deze Friedkin geworden? Ik dacht iets van 73 of zo. Nee, dat weet ik niet meer. Ja, dat is jammer. Nee, ja, daar kan ik ook niet veel meer van maken. Ik heb wel eens de neiging om een beetje te helpen, maar dit moet er wel erg omhoog plussen. Het was 87. Oh, 87. Oh ja, dat is langs mijn jaar. 2 prijzen voor jou, André. Die komen naar je toe. We zorgen dat ze keurig bij je in de brievenbus komen. En ik wens je een prettige dinsdag verder. Oké, dankjewel. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven met Jan-Willem Wesselink. Ja, Jurgen, goedemiddag. Jij belde net met Charlotte Waaiers in Duitsland over die investering in een chipfabriek in Dresden. Nou, die investering kunnen de Duitsers goed gebruiken, want het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met de Duitse economie. Jarenlang stonden ze natuurlijk bekend als de groeimotor van Europa, maar inmiddels worden ze wel de zwakste schakel van de eurozone genoemd. Nou, wat wij daar gaan van merken en wat er aan de hand is, horen we zo meteen. Goed zo. Wij melden ons morgen weer, onder meer met in de zomerserie De Leesclub Maud Ruchtering. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James.